यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गणेश एक बार बड़ी सुंदर सुनाई। गणेश जी का तात्पर्य क्या है, बहुत ही सुंदर बात बताई। मानो सद्गुण सदाचार जिसमें होते हैं वो सब जगह पूजनीय होता है, और दुर्गुण दुराचार होता है जिसमें वो सब जगह तिरस्कृत होता है। सिद्ध क्या हुआ कि भगवान की तरफ चलने से लोग प्रलोक सब सुधरते हैं, और भगवान से विमुख होने पर लोग प्रलोक सब बिगड़ जाते हैं। तो गणेश जी की बात सब ये श्रेष्ठ हुई, सबसे श्रेष्ठ। तो अपने विचार में बड़ा गहरा विचार होना चाहिए, सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात बताई, पेट मुठेगी सब फंस जाए अपने भीतर में। और मारवाड़ में कहे ऐसा उन्होंने कह दिया, बोले ठीक मोटो पेट करो, ठीक पेट मोटो करो, पेट में फंस जाए। तो बात बहुत बढ़िया बताई। सार चीज क्या है, सार जो अंत में कहा ना वासुदेव सर्वम, इस तरफ इतनी दृष्टि जाती नहीं है। हमारे तो प्रश्न होते नहीं, नहीं भाई आपके आप जोड़े ये वासुदेव स्वरूप सब महात्मा सुंदर लगा। ये बन मां तो सुनते हैं, कहते भी हैं, पर गीता में गुणातीत की लक्षण भी है, ध्यानी की लक्षण भी है, योगी के लक्षण भी है, खुनाती और भगवत भक्त के लक्षण भी है, सब लक्षण आए अच्छे अच्छे। और परमात्मा की प्राप्ति के साधन बहुत बताए हैं, एवं बहुविधा ज्ञापिता ब्रह्मणोमुखे, वेद की वाणी में इसने के बहुत साधन है। परंतु ये भक्तों जो वासुदेव से चौथा भक्त है, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, ये जिसका ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके बिना सर्वथा एकता नहीं होती, बहुत विलक्षण बात है। अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत अचिंत भेदा भेद आदि कौन से मत है, तो उन मतों से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। चाहे श्री रमन और चाहे श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जेता आचार्य जो है, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार अगर अपना जीवन हो तो अपना उद्धार हो जाए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु फिर भी एकता नहीं होती है, आपस में मत मतांतरों की खटपट रहती है, पर वासुदेव असल में कोई खटपट रहती नहीं कभी। अब अद्वैत द्वैत दो हो गया, विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत अलग अलग हो जाए तो कल्याण मात्र तो होने में कोई बात नहीं हो जाएगी, परंतु सबके सब ही एक हो जाए, कोई मतभेद ना रहे, ये भगवान गीता है वासुदेव सर्वम, इसमें कोई मतभेद नहीं रहेगा। ऐसी ही बात हरेक ग्रंथ में नहीं मिलती है, और उसमें सुदुर्लभ बताया है, गुणातीत को दुर्लभ नहीं बताया, युक्त योगी लोगी योग सब नहीं बताया, और ज्ञान योगी ज्ञान योगी अर्थ योगी लय योगी रे अष्टांग योगी अनाशक्त योगी कई तरह के योग है, योगिना सर्वेशा मदगते नंदरात्मना श्रद्धावान भजते योग समय युक्तत्व मत है, युक्तम है सब लोग सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान की गति बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, पर सबसे श्रेष्ठ क्या कि वो वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अद्वैत वाले मिल जाएंगे, द्वैत वाले मिल जाएंगे, विशिष्ट द्वैत वाले मिल जाएंगे, शुद्धाद्वैत वाले मिल जाएंगे, द्वैताद्वैत वाले मिल जाएंगे, अचिंत वेदा भेद वाले मिल जाएंगे, पर वासुदेव सर्वम ऐसा महात्मा है वो बहुत दुर्लभ है। मन किसी से किंचित मात्र भी जिसके भेद नहीं है, सब भेद उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब वासुदेव सर्वम तो द्वैत अद्वैत विशिष्ट अति सब वासुदेव सर्वम के बाहर कोई जा ही नहीं सकता, वो बहुत विलक्षण बात है ये, समात्मा सुदुर्लभ तो ये बहुत विचित्र बात है। भगवान ने चार प्रकार बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी छ, तो ज्ञानी का लक्षण प्रिय ज्ञानी अत्यर्थम आम सदन प्रिय, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, वो अत्यंत प्यारा है, क्यों बात प्यारा है कि भगवान की दृष्टि में जैसे अभी बताया ना महाराज ने कि दूसरा है ही नहीं, भक्त की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, भगवान की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, विश्वास आया अपरा परा प्रकृति बताई एक भूतानी सर्वाणी उदार अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय। अब ये अपरा बताया परा प्रकृति बताई, ये धारी रहे जगत, इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत केवल जीव की दृष्टि में है, ना भगवान की दृष्टि में जगत है, ना महात्मा की दृष्टि में जगत है, ये धारित है जगत, अपरा परा प्रकृति है, परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, भगवान की परा प्रकृति ने, मनु जीव ने, जीव भूता है, ममी वांसो जीव लोग जीव भूत, तो जीव भूत का अर्थ क्या, जीव बना हुआ, तो जीव बन गया तो जीव कुछ कहते हैं बंदो विशेष अनेते ताते कहिए जीव, अपने तो सुख चाहता संग चाहता अपनी तरफ संसार को खेलता है, चाहता मेरे को सुख हो जाए, वो जीव है, जगत हो गया उसने जगत धारण कर रखा है, ये जगत है। जैसे उत्तम के असबस मनमाही सुपने वानपुर जगना है, जगत में वानपुर है ही नहीं, तो वासुदेव स्वरूप इस दृष्टि में कोई जगत है ही नहीं, परमात्मा नहीं है, सबका पर सबका सब परमात्मा है, तो विशिष्ट अद्वैत वाला भी परमात्मा है, द्वैत वाला भी परमात्मा है, अद्वैत वाला भी परमात्मा है, द्वैत अद्वैत वाला भी परमात्मा है, अंत अचिंत भेदा भेद वाला भी परमात्मा है, इसे बाधा क्या लगेगी। तो वास्तव में ये बहुत ही बढ़िया चीज है, तो गणेश जी महाराज में ये बात है, स्वतः स्वभाव जो भक्त के लक्षण हो, संत के लक्षण हो, महापुरुष के लक्षण हो, उसमें ये बात होनी चाहिए, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये दो कथा आती है, दो पद्म पुराण एक कथा और तय आती है, रामायण ये बात आई, ये भी आती है। सबसे पहले पूजन क्यों हुआ है, तो सब देवता इकट्ठे हो गए, पहला किसका पूजन होना चाहिए। तो कहा कि ब्रह्मा जी की पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर रहे, उसे पहले पूजन हो। तो दूसरे तो सब अपने बाहन ले लेकर दौड़े और गणेश जी महाराज बाहन उसका चूहा तो बैठे हैं। नारद जी महाराज ने उदास क्यों हो कि हम क्या करें, हम तो हमारी हिम्मत ही नहीं कि सबसे अगर आ जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, माता पिता को नमस्कार कर लोगे, शीतल को पार्वती जी और शंकर जी बाहर प्रतिमा कर ली। तुम ये जितने बाल लेकर दौड़ते चले जाते हैं तो आगे चूहे का जन्म बिना गणेश जी भैया गाड़ी आगे गणेश की गाड़ी गाड़ी गणेश की गाड़ी गई। तो फिर आगे जो तो बैठे थे, मैं तो आगे कभी आ गया मैं तो तो माता पिता की पूजा करे वो सबसे पहले पूजने को। एक कथा आती है, एक कथा राम नाम की आती है कि राम नाम लेकर के पूजा कर ली उसकी। तो भगवान की पूजा करे, माँ बाप की पूजा करे, वो गणेश जी होता है। कारण क्या है, पूजनीय दो ही होते हैं। एक पूजनीय वो होते हैं जिनसे हमारा जन्म होता है, जिनने हमारा जन्म दिया है, योग्यता दी है, जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं ऐसा शरीर दिया, वे पूजनीय होते हैं। दूसरे पूजनीय वो होते हैं कि जिससे हमें ज्ञान मिला। इस वास्ते दो ही बात बताई है, गुरु नत्वाई महान भगवान से योग भोगते हो। तो दो बताया, कथम भीष्म सुन द्रोणंश मधुसूदन ने, दो बात बताई कथम भीष्म द्रोणंश मधुसूदन पति उत्साह पूजा दो वैष्णव पूजा दो होते। तो भीष्म जी महाराज है वो तो वंश परंपरा से बड़े हैं सब गई, द्रोणाचार्य महाराज से विद्या मिली है। तो जिससे शरीर मिला जिससे विद्या मिली ये दो ही है। विद्या योनि भर यो ही सूत्र पाणिनि जी महाराज का विद्या योनि भी विद्या का संबंध है, एक योनि संबंध है, मानो जन्म संबंध है, एक विद्या का संबंध है। ये दो ही हमारा आचार्य बड़े होते हैं, जिसे जन्म हो जाए जिसे ज्ञान हो जाए। इस बार अर्जुन ने दो की बात ही कहा, कसम भी सम्मान शंकर द्रोण जी को कहें मालूम है हमारे ये तो खास जनक है, हमारे शिक्षा देते हैं, जन्म देते हैं। तो जन्म देते तब शिक्षा अधिकारी होते हैं और जिसे ज्ञान मिला वो हमारे पूजनीय आदरणीय होता है। तो संसार में बड़ा कौन होता है, तो जन्म से इतना बड़ा नहीं होता है, वो कर्म से योग्यता से बड़ा होता है। किन जन्म ना चमता पति पौषण शक्त्या निर्या पुरुषा प्रतिष्ठा कुंभान कूप में शोषित समर्था और सुम कुंभोद बुद्धि पीता। किन जन्म ना चमता, बड़े बड़े जन्म हो जाए उसे क्या बड़े पति पौरुष माता पिता बड़े हो जाए तो उसे भी क्या हुआ। पितृपुरुष होंगे, पितृपुरुष हम तो माता पिता को दोनों आ जाते हैं, माता से पिता से पितर हो, माता पितर होगा, माता पितर होगा आ जाता है पितर हो बन गए पितरों सब करने से माता पिता दोनों आ जाते हैं, तो एक शेष हो जाता है। पितृपुरुष होंगे शक्तिया याद या निज अपनी जो यज्ञ शक्ति है, अपनी जो योग्यता है, उससे मनुष्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तो वो प्रतिष्ठा मिलती है गुरु जी से, अपने में जो योग्यता शक्ति सामर्थ्य मिलेगी तो गुरुजनों से मिलेगी। जो गुरुजनों का आदर जिसके हृदय में है तो वो सबसे पहला पूजनीय होगा। स्वतः असर पड़ता, स्वतः स्वाभाविक जो भीतर में जैसे गुरु भक्ति है, जैसे गुरु भक्ति का उदाहरण हमें एकनाथ जी महाराज मिलते हैं। दक्षिण में जो एकनाथ जी महाराज हुए हैं, भागवत रामायण है और एकनाथ जी भागवत है। तो गुरु भक्ति जितने चरित्र में देखे हैं संतों के, सब में गुरु भक्ति है, परंतु एकनाथ जी गुरु भक्ति बहुत निश्चित है। तो एकनाथ जी महाराज भागवत आप पढ़ो तो हरेक अध्याय चलता है उसमें काफी दूर तक गुरु महिमा करेंगे, गुरु को नमस्कार करेंगे, गुरु महिमा करेंगे, फिर कहेंगे ये छोटी अवस्था में बहुत बड़ी महात्मा हो गई एकनाथ जी महाराज। तो वो कहते हैं गुरु भी है, वो कहते हैं गुरु भक्ति विलक्षण है इनके। कई उदाहरण आते हैं ऐसे, ये जब गए हैं विचित्र बात बताओगे एकनाथ जी महाराज जी, पहले ये माँ के पास थे तो माता पिता दोनों शांत हो गए, दादी माँ रही है, दादी माँ ने पालन किया इनको, अब बेटा बहु मर गए एक पोता रह गया तो माँ कैसे बूढ़ी पालन करी। इनके गुरु जी थे, कुल गुरु वे पढ़ाने के लिए आते थे तो उन्हें ऐसे बड़े बड़े विचित्र प्रश्न करते, तो बुजुर्ग ऐसा लड़का है कि बहुत तेज है बुद्धि इसकी बड़ी विचित्र है, तो उसे सुनी तो एक दिन उसने पूछा कि महाराज कथा सुनी महाराज ने धूप ही प्रहलाद की कथा है तो सुनाई करते हैं। गुरु जी ने सुनाई तो उन्होंने कहा कि ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे और वो 5 वर्ष की तपस्या में निकल गए तो प्रथम पूजी नाम बने ध्रुव सकला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकला ने जप्यो हरि नाम पायो अनुपम धाम। तो ध्रुव जी ऐसे अनुपम धाम पाया तो कहते 5 वर्ष में हुई 5 वर्ष हो सकते 5 वर्ष में हूँ ऐसे विचार रात ही नहीं हुई उसे छिप कर गए रात की माँ को दादी माँ सूती गई निकल गए ऐसे रास्ते में निकलेंगे रास्ते रहते तो खोज उनको आ जाएगा ऐसे निकलते तो देवगढ़ पहुंच गए वहां पैठर में थे वो उस पैठर में वहां पहुंच गए वहां जनार्दन पंत थे ब्राह्मण पंत तो पंत में संत महात्मा होते हैं ये ब्राह्मण वो वहां के बादशाह थे उसके बड़े मंत्री थे ये वह काम के पास में चले गए उनके पास में रहे पढ़ाई करी सब और फिर ऐसी आज्ञा पालन करी जिसमें गुरु खुश हो गए प्रसन्न हो गए। अवस्था छोटी सी थी उस थोड़े पढ़ गए तो उनके पास राजकीय काम रहता था तो हिसाब करने के लिए कहते एक महाराज कि ये हिसाब कर देगा ठीक है तो वो महाराज का हिसाब करने में बैठे तो सदाई काम करते थे विशेष कृपा कब होती है कैसे होती है वो बात एक आती है तो वो हिसाब करने को बैठ गए तो शाम के वक्त में भोजन तो कर लिया प्यास लगी पर जल नहीं पिया कि जल पिए तो आलस आ जाएगा नींद आ जाएगी फिर हिसाब कैसे करोगे और हिसाब तैयार करना अपना तो वो करते रहे जो हिसाब मिला नहीं ठीक तरह से तो रात होगी काफी तो गुरु महाराज थे जनार्दन पंत वे उठे लघु शंका के लिए जाकर हाथ धो पास में चले गए तो रात्रि में एक कायदा है कि दीपक लेकर बैठता देखता है तो दीपक के प्रकाश से बाहर दिखता नहीं हो अंधेरा दिखता है मार मार के लोइंदा लोइंदा पड़ता है तो दिखता नहीं तो पास में खड़े हो गए थे पास में आ गए गुरु महाराज खड़े रह गए और उनके धुन तो लगी हुई थी गुजरात में तो देव योग से क्या हुआ उसी समय हिसाब मिल गया ठीक बरोबर ठीक बैठ गया ऐसा ऐसे कर हंसे जोर से तो मुझे देखा क्या है खड़े हो गए आज महाराज क्या मिला क्या खुशी किस बात की है कहते महाराज एक पाई की भूल थी तो वो भूल निकल गई सभी आज ठीक हिसाब बैठ गया खुशी आई है। तो गुरु जी ने कहा अरे एक पाई की भूल निकल इतना आनंद अरे अरारी काल भूल निकल जाए तो ये कृपा है ये कृपा ऐसी तो आपकी कृपा बना तो वो जो एक बात हुई ना इस बात गुरु जी ने कह दिया तो अब भूल कैसे रह सकती है अनादि काल भूल कैसे रह सकती है गुरु महाराज ने जब कह दिया गुरु महाराज थे दत्तात्रेय जी महाराज के भगत दत्तात्रेय जी महाराज खुद प्रकट होते थे सामने आपस में बातें करते थे तो जिस कोठी में वो भजन स्मरण करते थे तो एक नाथ जी महाराज बाहर कुत्ता बिल्ली कोई गाय भैंस आदि आदमी कोई हल्ला ना करे ऐसे बाहर उठ कोठी बाहर पर पैर लगाया करते थे और आप भगवान नहीं महाराज कर्म करते अपना गुरु जी महाराज। उस दिन कहा एक भीतर आ जाओ, बुला लिया तो उधर जो भीतर बैठ गए। अब वो दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हुए, दत्तात्रेय प्रकट हुए, दत्तात्रेय जी के साथ देखा कुत्ता होता, कुत्ता हमने तो वो तब से प्रकट हो गए। अब बातें होने लगी, दत्तात्रेय ने पूछा कि ये कौन है कि महाराज आपका ही बालक है, ऐसा है रहता है मेरे पास में, ठीक है तो पास बुलाया उसको, बुलाया बर्तन दे दिया, ठीक नहीं जाओ फिर कुतिया को दूध लाओ। तो कुतिया को दुआ दुआ तो कुछ दो, दत्तात्रेय ने लिया कुछ एक नाथ जी मना गुरु जनार्दन पंत है और कहते बेटा ये तू ले लो, लिया महाराज। वो लेते ही देखे ये तो काम धेनु है, कुतिया ही नहीं साक्षात काम धेनु है, और ऐसा देखते सब दिख रहे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा भाई गुरु है, एक ही परमात्मा है, बड़ा विस्तृत अनुभव हुआ। तो ये गुरु कृपा से जो होती है चीज वो अपने उद्योग से नहीं होती है, तो गुरु कृपा कब होती है सन्मुख हो जीव मोहि जावहिं, संसार मात्र से विमुख होकर एक परमात्मा के सन्मुख होता है तब सब चीज मिल जाती है। अभी क्यों नहीं मिलती है कि हमारी बुद्धि बहुत सागर अनंत से बुद्धि का व्यवसाय नाम, अब व्यवसायों की बुद्धि बहुत सागर वाली अनंत होती है, वहां व्यवसाय जात्मा का बुद्धि एक तो एक बुद्धि होती है, तो एक तत्प्रसाद बुद्धि हुई। महाराज वर्षों रहे परंतु घर की बात कभी नहीं करी, भाई मेरी दादी माँ है मैं वहां से आया हूँ कुछ पता ही नहीं। अब इस तरह का अनुभव हुआ तब गुरु महाराज ने कहा जाओ इस पर्वत पर जाओ तपस्या करो, कृष्ण भगवान का मंत्र दिया कि ये मंत्र जपो, और मंत्र जप गए भाई भगवान कृष्ण का अनुभव हो जाए साक्षात दर्शन जाए तब आना, तो जाकर जपने लग गए। तो एक गाय आ जाया करती आपसे आप वो दूध देती वो पी लेते वो कुछ नहीं, तपस्या करी कई वर्षों तक तो भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, दर्शन देने पर गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज ने कहा अब दर्शन हो गया अब जाओ परिक्रमा करो, यहाँ से जो जाना सब जगह परिक्रमा करते हुए और ये परिक्रमा करके आ जाओ। तो परिक्रमा निकल गए तो 24-25 वर्ष के हो गए। अब बचे में वो निकल वही भाई महाराज वो जो गुरु थे बालक पर में वो है जो वो माँ बेचारी दादी माँ रोती रोती रह गई आंखें इतनी उठ गई मेरा ही काम करती करती अंधी हो गई और अपने गुरु कहा गुरु तो कई वर्षों तक दूर गए पता नहीं लगा। अब वो तीर्थ यात्रा में निकले तब वो गुरु जी वहां आए तो एक नाथ ऐसा कहा महाराज ऐसे एक नाथ है दादी माँ बेचारी अंधी हो गई बहुत वृद्धावस्था उसकी हो गई है और ये कहा करती है तो वो आएगा प्रश्न मैंने कहा है कैसी परिक्रमा करना हमको गांव जाना तो प्रश्न आएगा वो तो जाओ वहां मिल जाएगा। गुरु महाराज ने पत्र लिख दिया कहे भाई तुम वहां ही रहना ऐसा कह दिया वो लिख दिया वो पत्र लेकर पहुंचे तो एक नाथ जी महाराज घूमते वहां आए तो बाहर ठहर गए भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी थे 20-25-24 वर्ष के भिक्षा के लिए जाए भिक्षा लेकर के बाद पा गया फिर अगर परिक्रमा करनी है दादी से कोई संबंध नहीं कोई उन्हें परिचय दे दिया वो ब्राह्मण देखते रहे आएगा तो देखा तो ये एक ना देगी 5 वर्ष के अवसर में देखा तो 25 वर्ष के हो गए तो देखा तो पता नहीं ये है गुरु जी ने कहा वो आएगा ये ठीक है तो वो भिक्षा के लिए जा रहे आ रहे थे तो गांव के बाहर ही मिले तो उन्होंने पत्र दिया पत्र गुरु महाराज के दशरथ देखे बोले गुरु महाराज का है तो महाराज अपराधा करके उनको परिक्रमा करी परिक्रमा करके दंडवत करी फिर नमस्कार किया नमस्कार करके फिर उस पत्र को खोला पत्र में लिखा कि वहीं रहना वहीं बैठ गए घर नहीं गए वहीं बैठ गए पर दादी माँ वही आई और वही घर बना और वही सत्संग होता रहा। गुरु में जो है शरीर शांत हो गया मैं गुरु जी को मिलने नहीं गए महाराज ने कहा वही है तो वही रहे भाई ऊपर भाई समझे। कि वही रहना, जहाँ पत्र मिला वही बैठ गए। ऐसे महाराज आज्ञा पालन में बड़े विचित्र थे, तो गुरु महिमा उनकी बहुत विचित्र है। एक राज्य महाराज की तो गुरु महिमा आ गया, गुरु से सब मिलता है, गुकारस्थ अंधकार से गुकारस्थ निरोध करते, मानो अंधकार को दूर करे वो गुरु होता है। गुरु वो बहुलों के शिष्य रहता है, शिष्य वित्ता बाहर का शिष्य के वित्त को हरने वाले तो गुरु बहुत होते हैं। गुरु वर्ष गुरु लोग शिष्य हृदय बाहर का शिष्य के हृदय के तपत को दूर करने वाले गुरु संसार में दुर्लभ होते हैं। धन आने वाले होते हैं, चेता गुरु हमारे भेंट कर तो दिया है। तो ऐसे गुरु कठिन मिलते हैं, ऐसे गुरु ही कठिन है, चेला भी कठिन है, दोनों में ऐसी बात है। दोनों ठीक मिल जाए तो फिर पारस कह रहा गुण के साथ पलचा नहीं लोहा, कह तो निज पारस ना पिए का बीच रहा बिछोहा। लोहा पलट करके स्वर्ण नहीं बना तो पारस क्या हुआ, वो पत्थर होगा, और पारस नहीं बना तो चेला है वो मिट्टी का ढेला होगा। तो लोहा हो तो बने गुरु, लोहा ही नहीं है मिट्टी में क्या बने। तो इधर लोहा हो इधर पारस हो तो दोनों ठीक मिले, फिर भी नहीं बना तो बीच में कोई कोई केले का पत्ता ही आ गया बीच में, कुछ कुछ बीच में बात नहीं भी होगा। हृदय खोल के लगा मिला नहीं, इस बार गुरु जी में मिले नहीं, तो गुरु भी शिष्य योग्य हो चेला भी योग्य हो उनका मिलन भी हो, तीनों बात मिल जाती है तो फिर वो लोहा कंचन करे, वो लोहा को सोना बना देता है, पर गुरु है वो गुरु बनाता है, वो चेला नहीं बनाता। सोना लोहे से सोना बना है, उस सोने में वो ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, पर गुरु असली मिल जाए तो उनको गुरु बना दे, वो चेला बनने वाले वो भी गुरु बन जाए, वो जिसके चुहे वो भी पार्स बन जाए, उसके चुहे वो भी पार्स बन जाए, वो भी फिर पार्स बन जाए, पार्सों की खान बन जाए, दोनों योग्य हो, गुरु भी योग्य हो चेला भी योग्य हो और मिलन भी ऐसा हो जाए। तो गुरु एकनाथ जी महाराज ऐसे विचित्र थे, और भगवान का पूजन करते बड़े प्रेम से। तो विचित्रता क्या है कि क्रम क्या है, कर्म है कि पहले तीर्थ यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा होने पर गुरु महाराज कहते हैं भजन करो, भजन होता है और भजन के बाद में तत्व साक्षात्कार होता है। इनके तत्व साक्षात पहले हुआ, भजन पीछे हुआ, पृथ्वी से पीछे उल्टा क्रम है। अब मेरे पृथ्वी तीर्थ क्या जरूरत है, उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधवा अधवा। तो आदम से अब नीची तीर्थ यात्रा है सब नीची, अब वो बाद में बताए अब तीर्थ यात्रा करो जाओ परिक्रमा करो तीर्थ करो। तो ऐसे विचित्र महाराज एकनाथ जी की बात, एकनाथ जी की बात देख करके और भगवान से नीर आ गया, वो उनके भगवान की प्रेम करते और जिस तरह से महाराज भगवान का पूजन करते उसे मस्त हो जाते। तो भगवान का मन चला कि ये पूजा में इतना आनंद है, अब मैं पूजा किसी करूं, ऐसा आनंद ये लेता है तो मैं भी पूजा करूं तो आनंद लूंगा, अब किसी लूंगा आनंद। तो जैसे भक्त के लिए भगवान पूजनीय है तो फिर भगवान के लिए भक्त पूजनीय है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा बजाम्य हम। तो महाराज श्रीखंडिया नाम से आए नौकर बन करके, और एकनाथ जी महाराज यहाँ उद्धव नाम करके ये रहते थे सज्जन, वो सब काम वो करते थे, सत्संग भी बहुत रहते थे, उनका रहने सहने का खाने पीने का सब प्रबंध बड़ा था, बात सबको सत्संग करना सबको भजन सब करना इसे लगाना। और एकनाथ जी ब्याह हुआ हुआ गिरजाबाई थी इसलिए उनके एक लड़का भी हो गया हरि पंडित, तो हरि पंडित लड़का था तो अभी वो आए श्रीखंडिया आकर क्या उसमें क्या करते हो, मैं सेवा चाहता हूँ उस सेवा मिल जाए। तो एक नाथ मैं सेवा तो हमारे कुछ है नहीं, हमें सेवा को जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, कहते हैं आपका हुक्म हो जाए आज्ञा हो जाए, हाँ यार ले जाओ तुम भी भजन करो, ये सब लोग भजन करते हैं तो भी भजन करो रह जाओ, बस बस आपकी आज्ञा होनी चाहिए। और कहें वो सेवा करने लगे, तो सेवा करने वाले को सेवा इतनी मिलती है जिसको भगत ही नहीं मिलता, तो गिरजा भाई की सेवा करते हैं सब, लकड़ी लग वो रख दे, चूल्हा चिता दिया, आटा संग्रह वो रख दिया, जल भर दिया, झाड़ू दे दिया, घर का सब काम करने लग गया। ये भगवान है भक्त विद्या, ये संपूर्ण विद्या आती है भगवान को, सब भाषाएं आती है, सब काम आते हैं। सखू भाई बन करके गृहस्थ रहा महाराज भगवान ने, जो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं आता हो, तो संसार काम कर दे तो सब सभी तो होगी, कैसा काम जानता है, सब काम करते महाराज जी। और पूजा के लिए माला गुंज तैयार करते, फूल फूल तैयार करते, तंगी वस्त्री का रख देते, वहां पर आसन लगा देते, संध्या करे तो उसके पंचपात्र लगा दिया, जल लगा दिया, सब ठीक तरह से। एक नाची महाराज अपने संध्या पूजन करते ठीक तरह से। ये इस तरह से लगे, उधर द्वारिका में एक ब्राह्मण तपस्या करने लगा कि द्वारकाधीश के दर्शन करूं मैं, ऐसे को भजन करते करते समुद्र किनारे बैठा करता था भजन। तो एक दिन रात्रि में स्वप्न आया कि तू यहाँ कर रहा, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, तो मेरा मैं तो पैठण में एकनाथ जी की सेवा में हूँ, वहाँ तेरे वो दर्शन करता तो वहाँ हो, तुम यहाँ दर्शन नहीं होगे मेरे, मैं आजकल यहाँ रहता ही नहीं हूँ, वहां रहता हूँ। तो नींद खुली तो वो चल दिए, हमें द्वारका से मतलब, हमें तो भगवान से मतलब है, तो जहाँ भगवान रहे वही जाएंगे। वो पहुंचा तो पैसे के पास में नदी चलती है, नदी से कावड़ ला करके और वो श्रीखंडिया जल भरता था, वो आज भी कुंड है वहाँ, उसमें जल भरते हैं। तो जल भरते हैं तो उनमें जल भरने का एक भगवान जो कावड़ लाते भरते है, तो मेला होता है, हजारों लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, सभी अपना अपना लोटा ला ला कर भरते हैं, उसमें सब भरते हैं। अब उन मुक्तों में कभी वो श्रीखंडिया की जब महाराज आती है कावड़ तो पानी ऊपर निकलने वाला बैंड लग जाता है, भर जाता है। अब गुप्त रीति से अब भी ऐसी बात सुनते हैं, हम गए थे अब मेला मौका में नहीं थे, ठहरे नहीं, लोगों में ऐसे प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र लोग जानते हैं इस बात को। तो इस तरह का चमत्कार आज भी है, वो कुंड हमेशा ही कुंड जैसा कोठार होता है पानी का, ऊपर दरवाजा पानी का कुंड जैसा कुंड है। तो वो सदे कावड़ भरते थे, तो वो पहुंचा नदी पर, नदी पर कावड़ लेकर वो भी आ गया, मिल गए वहां पर, पूछा गई फिर कौन सा एक नाथी बनाया, तो बता दिया और कावड़ लेकर चल दिया, भी कावड़ भरता है, कोई नौकर है वो पहुंचे। तो उस समय में एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी का पूजन कर रहे थे। एकनाथ जी महाराज बड़े विचित्र भक्त हुए, बड़े विचित्र संत हुए, उनकी वाणी बड़ी विचित्र है, हमें तो पता नहीं, हम तो महाराज जानते नहीं, परंतु एकनाथ जी भागवत है, भागवत के ऊपर उन्होंने वो भी लिखा है छंदों में, उनका हिंदी और अनुवाद भी देखा हमने, तो हिंदी अनुवाद देखा, आपको बताया नहीं कि भगवान अर्पण करते तो फागुन में गाली गलौज बोलते, वो भी भगवान अर्पण करे बुद्धि हो जाएगी, भय लगे वो भगवान अर्पण, भागे वो भगवान का अर्पण, जो पूछा भगवान का अर्पण, गीत गाओ भगवान, फागुन का अवसर मनाओ भगवान का अर्पण, वो भक्ति हो जाती है। इस तरह के पानी बनाना आता है तो इसमें तो महाराज मित्र गए, वो भी भगत भजन हो जाता है। तो महाराज को बताया, महाराज ये तो पानी में लिखा है, तो बड़ी बिजनेस सीखा है एक आदर्श की, तो ऐसी मस्ती से रहते थे। अब एक ना वो ब्राह्मण आया तो भाई एकनाथ जी कहा कि एकनाथ जी महाराज भगवान का पूजन कर रहे हैं, वो महाराज जाकर के लंबा पड़ा और पैर पकड़ रही है, अरे ब्राह्मण देवता क्या करते हो, क्या क्या नहीं है, भगवान के दर्शन कराओ। देखो ब्राह्मण देवता, भगवान दर्शन करा, भगवान किसी की मुट्ठी में रहते हैं, किसी का अधिकार दे भगवान पर दर्शन करा दे, वो करा सकता है जो भगवान से ऊंचा हो, भगवान किसी की मुट्ठी में, किसी का दिन थोड़ी है, मैं दर्शन नहीं करा सकता, कराना पड़ेगा आपको, तो पैर पकड़ लिए चरणों में गिर गए। तो मैं देखो ब्राह्मण था, आप सुनो, आप बोलो साहब, क्या देख जो मैं जो कहता हूँ, मैं हूँ वैसा कहता हूँ, हाँ वो हूँ के पीछे वो है परमात्मा, ये हूँ सब का ही है से ही बना हुआ है, वो है ही है परमात्मा है, वो हूँ उसे होता है, हूँ का ही प्रकाशक, सबका परम प्रकाशक जो ही वो परमात्मा है। बाबा मैं वेदांत सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन चाहता हूँ दर्शन। कहते मेरी बात तो मानते हो नहीं, दर्शन कैसे कराया था? कि श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया का मतलब श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया नहीं होगा, काम करता होगा। पूछो मैं श्रीखंडिया कहाँ है? तो श्रीखंडिया मिला ही घूर दिया श्रीखंडिया। क्यों पूछते हो, क्या बात है? श्रीखंडिया को क्यों पूछते हो? कि महाराज मैं द्वारका गया और द्वारका में तपस्या करी, भजन किया, महाराज के नाम जप किया, दर्शन दो मेरे को। तो मेरे को सपना दिया कि मैं आजकल पैठन में रहता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, वो एकनाथ जी के वहां नौकरी करता हूँ मैं। इस वास्ते बैठा ऐसा भगवान ने कहा तो श्रीखंडिया बोलो, श्रीखंडिया मिला नहीं, मिला नहीं। तो महाराज एकनाथ जी बड़ा दुख हुआ कि मैंने छोटे छोटे काम लिए उसे श्रीखंडिया से। श्रीखंडिया की बात की, भगवान के शौक लगी कि सेवा में इतना आनंद है तो मैं भी आनंद ले। मार भाई गए लाल सबके उनकी भगवान जी ने कैसा भगत है। तो इस बात भगवान को भी महाराज रुचि होगी सेवा में। जब सेवा करे किसकी, भगवान के भगत के सिवाय पूछा है नहीं। अब वो पता रह जाओ अंदर ध्यान हो गए। अब रोड़े उनका प्रार्थना करे महाराज आपको क्या क्या दुख दिया, मैंने कितना तिरस्कार किया है, कितना मेरा मैंने अपकार किया है। हमारे भगवान प्रकट हो गए तो महाराज मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। तो क्या ही कहा, कष्ट नहीं है मेरे को, आनंद आता था। बालक का पालन माँ करती है तो माँ को कितना कष्ट देता है बालक, पर कष्ट न देने पर माँ को आनंद आता है। बच्चे को गोदी में लेती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है तो माँ को कितना आनंद आता है। ऐसे तेरी सेवा में मेरे को बहुत आनंद आता, ऐसा आनंद मेरे को और जगह मिला ही नहीं कहीं। इस वास्ते तुम इस संकोच मत करो। इस तरह से एकनाथ जी महाराज थे, उनके चरित्र में बड़ी विलक्षणता आती है। स्नान को जाते थे नदी में, नदी का नाम क्या हो, गोदावरी, गोदावरी है तो गोदावरी वहाँ मुख्य है। तो गोदावरी का बड़ा महत्व है, वो जल भरते वहाँ। तो एक दिन महाराज एकनाथ जी गए गोदावरी में स्नान किया। स्नान करके आए तो वहाँ एक मस्जिद में मौलवी रहता था मुसलमान। तो वो स्नान कर आए, उसने मुख में थूक दिया, उनको थूक तो पीछे जाकर के फिर नदी के मजे स्नान आए, फिर थूक दिया। कहते 108 बार सुन दिया, थूक दे गए। वो स्नान करते आते गए, कुछ गुस्सा नहीं आया उनको। तो महाराज उस पर पड़ा कि क्या आदमी है ये, काफी रुक गए, ऐसा विलक्षण है। तो जात चरणों में गिर गए कि मेरा बड़ा अपराध हुआ, आपने कोई अपराधी, मैं जो थूकता रहा आप स्नान करते रहे। एकनाथ जी बोले देखो हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व है, तो एक दिन इतना स्नान में यानी उम्र भर आपके कारण से 100 से ऊपर स्नान किया मैं आज। तो कितनी कृपा होगी आपके, इतना स्नान किया ही नहीं मैंने, तो आपकी कृपा से उतना स्नान हुआ, स्नान का हमारे बड़ा महत्व है। तो ये तो आपकी कृपा हुई, वो पिघल गया क्या है। तो तुम क्या करते हो, हम चार दफे नमाज पढ़ते हैं, चार दफे पढ़ते हो पश्चिम की तरफ ही, क्या पूर्व दक्षिण में परमात्मा नहीं है? और चार दफे का हरदम भजन करो, तो भजन बता दिया, वो भगत बन गया। तो एकनाथ जी महाराज कई चरित्र आते हैं ऐसे बड़े विचित्र विचित्र। एक ब्राह्मण था, उसकी कन्या हो गई बड़ी, बड़ी कन्या हो गई, तो लगन करना, तो पास में रुपये नहीं थे। तो वो पहुंचा पैठण, एक रात एक वहां से लोग उस मिल जाएगा। तो रात ही जब हो गई ज्यादा, तो कई आदमी बैठे आगे लड़की तप रहे थे प्रसाद और बातें कर रहे थे। वहां पहुंचा कहां से, वहां से आया हूँ किस वक्त आया, कि मेरी कन्या का लगन करना है, कितना चाहिए, 100 रुपया। वो उस समय 100 रुपया मामूली नहीं थे, 100 रुपये में मेरे कन्या का संबंध क्या जाएगा। तो कहते 100 रुपये तो हम दे तुम्हारा हमारा कहीं काम कर दो। कहते क्या, कि एक नाथ को गुस्सा रहा दो, अब भी गुस्सा आ जाए उनका 100 देंगे तुम्हारे को। ठीक है बहुत अच्छी 100 दोगे ऐसा। तो सुबह एक नाथ जी महाराज हमारे बैठे भजन गान कर रहे थे नित्य गर्म। उस समय महाराज वो 12,000 जूती सहित 1,000 गोदी में बैठ गया, जूती भी नहीं उतारी। बैठ गया, बैठ गया। वो ब्राह्मण देवता, भरी आपने कृपा करी, बहुत कृपा करी आपने, तो नमस्कार करने लग गए। और आपने बड़ी कृपा करी, तो बोले कि क्या करे, क्या हुआ, मैं बड़े पश्चाताप हुआ, क्या हो गया कि मेरे 100 रूपये चले गए। 100 रूपये कैसे, मैंने क्या 100 रूपया, कहते आदमी ने कहा कि एक नाथ को खुश रहा जाए तो रूपये मैं 100 दूंगा। नहीं कोई बात नहीं है, आप ये बात पर पीछे गई या हो गई कुछ बात, कहता अच्छा है और शोर स्नान करो। शोर स्नान करके फिर गिरजा भाई की तरफ से आया, महाराज रसोई तैयार है, भोजन करो। तो भी ब्राह्मण चलो भोजन करे, तो वे बैठ गए, एक नाथ जी बैठ गया। अरे वो भोजन प्रसाद भात चावल पुरुष दिए, ये पुरुष करके वो घी परोसने के लिए आई, आई सब कूद कूद कर उसके ऊपर चढ़ गया ऊपर हम, ऐसे मिल गया भाई। तो क्योंकि एक डाल के दूर ख्याल रह गया, ब्राह्मण गिरने नहीं गया, चोट लग जाएगी, नहीं नहीं गिरने गए तो दो गई। हरि पंडित को लादे लादे काम करने का अभ्यास है मेरे को, ये हरि पंडित ही बेटा ही देखो, ये तो विचित्र है कि महाराज क्या करे, मेरे मेरे वाहन तो सब खाली गया, मेरा गांव 100 रूपये चला गया। 100 रूपये कहीं चला गया कि मेरे को रोका, एकनाथ जी को गुस्सा आ जाएगा तो तुम्हें 100 रूपये 100 देंगे। तो ब्राह्मण देवता पहले आप कर देते, मैं गुस्सा कर देता, आपको 100 रूपये मिल जाते हर क्या गुस्सा कर देता, मेरे को भी पता नहीं महाराज आपके नुकसान हो जाएगा इतना। तो ऐसे भी नाजी महाराज थे, विचित्र कथा याद है, तो बड़े भक्त हुए। ये पीछे हुए है अपने तुकाराम जी महाराज, कानेश्वर महाराज, ये पीछे हुआ है, पहले हुए एकनाथ जी महाराज। बड़ी सुंदर वाणी है उनकी, भागवत पर देखी होगी, भगवान ब्राह्मण तो मैंने देखी नहीं, हिंदी मूवी देखी है, तो भगवान का खुद का मनसरा सेवा करते, तो श्रीखंडिया बनकर की सेवा गई, श्रीखंडिया नारायण नारायण, तो गणेश जी बना दी, ऐसी बात है, गुस्सा ही नहीं करते गणेश जी महाराज, सब भगवान को देखते सब दे गई, इतनी विशेष बात है। नाक बड़ा अच्छा हो तो भाई काम अच्छा करो, तो नाक अच्छा किया भाई नाक तो चला जाएगा, बड़ा नाक, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।